Europa FM, e ora 13. Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, bine v-am găsit. Rezultate la bacalaureat. 71,4% dintre candidați au promovat examenul. Aproape 100 de absolvenți de liceu au avut nota 10. Față de anul trecut, procentul este mai mare. Numărul de elevi este sensibil egal față de cel din anul trecut. Sute de elevi din provincie însoțiți de părinți așteaptă la cozi pentru a se înscrie la un liceu în București. Ministrul Liviu Pop anunță că schimbă regulile, dar de la anul. Dumnezeu știe ce va fi, că noi suntem sătui de țară și de muncă și de toate alea, vrem și lor să fie mai bine. Conducerea PSD pare că dă înapoi, nici impozitul pe cifra de afaceri, nici taxa de solidaritate nu vor fi introduse fără o analiză care să arate că sunt idei bune, așa promite astăzi șeful PSD Liviu Dragnea. Nu va fi niciun fel de măsură aplicată abrupt decât după ce se vor face analize și simulări în detaliu. Iar premierul Mihai Tudose anunță că i-a cerut deja ministrului de finanțe, Ionuț Mișa, să facă simulări privind introducerea de noi taxe. Dacă se vor dovedi că există și variante bune, le vom aplica. Dacă simulările au ca rezultat faptul că fac mai mult rău decât bine, nu vor fi aplicate. Iar conducerea Parlamentului stabilește la această oră sumele pe care le vor putea cheltui lunar senatorii și deputații. Salariile aleșilor sunt majorate de la 1 iulie, primesc mai mulți bani și pentru cazare, 6.500 de lei pe lună. Prognoza meteo pentru început. Vreme frumoasă în majoritatea zonelor, temperaturile maxime astăzi se vor situa între 24 și 32 de grade. Averse și descărcări electrice sunt posibile izolat în această după-amiază la munte. Seara pe arii restrânse va ploua în nordul și nord-vestul țării. Vreme frumoasă și caldă în București, maxima ajunge la 29 de grade. Ascultați știrile Europa FM. Primele rezultate ale examenului de bacalaureat de anul acesta la vizierele liceilor și pe site-ul bacalaureat.edu.ro au fost afișate notele obținute de elevi. Din cei 135.000 de elevi înscriși la examen, 71,4% au reușit să-l promoveze. La nivel național, 97 de candidați au obținut media generală 10. Ministrul Educației Liviu Pop. La sesiunea de bacalaureat din 2017 s-au înscris 135.513 elevi, din care au fost prezenți 128.503 și au reușit 91.754, adică avem un procent de probabilitate de 71,4%. Într-adevăr, față de anul trecut, procentul este mai mare. Numărul de elevi este sensibil egal față de cel din anul trecut. Din nou, cele mai proaste rezultate s-au înregistrat în liceele tehnologice. Constatăm ceea ce, din păcate, s-a întâmplat odată cu modificarea Legii Educației Naționale, atunci când introducerea unui singur stil de bacalaureat a dus pe zona liceelor tehnologice un grad de probabilitate din ce în ce mai mic, iar pe zona liceelor teoretice o creștere a gradului de probabilitate. Sunt lucruri care trebuie analizate împreună cu partenerii educaționali, în așa fel încât să identificăm care sunt problemele de fond. Pentru că dacă facem o comparație între ultimii 10 ani de zile, din punct de vedere a celor care au absolvit învățământul liceal și cei care totuși au luat examenul de bacalaureat, vom vedea că lucrurile nu stau așa bine. Contestațiile la bacalaureat pot fi depuse astăzi între orele 16 și 20. Sute de elevi din provincie, însoțiți de părinți, așteaptă la coadă pentru a se înscrie la un liceu din București. Concurența este mare, în capitală există însă un singur centru care preia dosarele copiilor, iar procedura durează foarte mult. Ministrul Educației Liviu Pop promite, într-o declarație pentru Europa FM, că de la anul va schimba regulile pentru candidații din afara capitalei. Raluca Hatman. Fie că vin din județele Moldovei sau din localitățile mai apropiate, precum Giurgiu sau cele din Dâmbovița, sute de absolvenții de gimnaziu care au trecut cu bine de evaluarea națională își doresc să facă liceul în București. De ce? Explică mama unui copil din județul Giurgiu. Oferă o paletă variată de specialități și din localitatea noastră se ajunge destul de ușor. Iar băiatul care visează să intre la un liceu cu profil agricol se gândește că în capitală îi va fi mai ușor să-și găsească apoi un loc de muncă. Plac animale, de la paturpede până la zburătoare. Unde ți-ar plăcea să lucrezi? Spune. Un adolescent din județul Dâmbovița a venit însoțit de bunică. Femeia spune că ar fi tare mândră dacă nepotul ei ar reuși să intre la un liceu din capitală. Că noi suntem sătui de țară și de muncă și de toate alea, vrem și lor să fie mai bine. Pentru a-și atinge scopul, toți s-au înarmat cu răbdare pentru că dosarele sunt preluate de un singur centru, iar procedura durează destul de mult. Într-o declarație pentru Europa FM, ministrul Educației Liviu Pop a spus că vrea înscrieri online pentru admiterea la liceu. Vom elabora metodologia în așa fel încât copilul, alături de părinte, să-și completeze documentele la școala la care a absolvit clasa 8-a, urmând ca pe sistem electronic să se rezolve celelalte lucruri legate de admitere. Bucureștiul are un singur centru în care elevii din provincie se pot înscrie la un liceu din capitală, respectiv Școala Gimnazială Sfinții Voievozi. Ascultați știrile Europa FM. Conducerea PSD pare că dă înapoi. Nici impozitul pe cifra de afaceri, nici taxa de solidaritate nu vor fi puse în practică, dacă în urma unor analize se va constata că acestea nu au efecte benefice. Promisiunea vine astăzi de la șeful PSD. Liviu Dragnea le cere oamenilor de afaceri să aibă răbdare și le promite că îi va consulta înainte de adoptarea unor măsuri. Există preocupări ca toate companiile care lucrează în România să plătească impozitele cinstit și la nivelul prognozat. Asta nu înseamnă că cele două, trei posibile măsuri nu pot fi discutate, dar nu va fi niciun fel de măsură aplicată abrupt decât după ce se vor face analize și simulări în detaliu. Dacă printr-o măsură care ar avea în vedere scoaterea la lumină a unor posibile, repet, posibile transferuri de profit, dacă prin acea măsură firmele care acționează corect ar fi afectate, acea măsură nu se va adopta. Persoanele care încasează lunar un salariu mai mare de 14.500 de lei, adică peste 10 salarii minime pe economie lunar, ar urma să achite o taxă de solidaritate de la 1 ianuarie. Guvernul analizează acum dacă o astfel de măsură va avea sau nu efecte pozitive. Și cu taxa de solidaritate va fi făcut o analiză, o simulare, discuții, dezbateri și dacă efectul gândit pozitiv în urma aplicării acestei măsuri nu se justifică, nu va fi aplicat. Eu sper să găsim modalitatea prin care toată lumea să aibă de câștigat, toată lumea cinstită, inclusiv bugetul de stat. Dacă nu vom găsi, în primul rând, guvernul și cu sprijinul Parlamentului, nu vom găsi această modalitate, nu vom aplica măsuri care să facă rău. Ce spune premierul Mihai Tudose? Șeful guvernului anunță că i-a cerut ministrului de finanțe Ionuț Mișa să facă simulări privind introducerea de noi taxe. Vom face toate simulările posibile. Dacă se vor dovedi că există și variante bune, le vom aplica. Dacă simulările au ca rezultat faptul că nu se pot aplica, că fac mai mult rău decât bine, nu vor fi aplicate. Da, da, a fost un program de guvernare votat în Parlament. Dacă veți considera că nu sunt bune aceste măsuri... Da, exact ce v-am spus. A fost un program de guvernare unde spune că vom analiza posibilitatea introducerii unor taxe. Dacă aceste taxe pe simulare dau eroi, nu le vom aplica. Dacă dau rezultate bune, le vom aplica. În acest context, jurnaliștii l-au întrebat astăzi pe premier dacă între el și Liviu Dragnea au apărut sau nu tensiuni, mai ales că președintele PSD a promis că noul program de guvernare va fi respectat la literă. Am aflat din nou lucruri noi despre mine. Luni n-am reușit să vorbim. Da. Dacă trebuie, cumva, o să ne certăm ca să vă validăm știrea. N-am apucat să ne certăm încă. Venituri mai mari pentru parlamentari. De la 1 iulie, salariile senatorilor și deputaților sunt majorate și la această oră, conducerea Parlamentului stabilește noile sume pe care le vor încasa aleșii lunar. De asemenea, parlamentarii din țară vor primi mai mulți bani și pentru cazare. Suma va crește de la 4.600 de lei în prezent la 6.500 de lei. Din Parlament, transmite Cristian Citre. Bun găsit! Potrivit noi legea salarizării, de la 1 iulie, indemnizațiile lunare ale senatorilor și deputaților au crescut de la aproximativ 7.700 lei brut pe lună la 13.050 de lei. Acest lucru înseamnă o sumă forfetară de 19.575 lei pe lună, mai mare cu aproximativ 7.000 de lei față de ceea ce aveau în prezent. Pentru liderii de grupuri parlamentare, președinții, vicepreședinții și secretarii comisiilor, sumele forfetare vor fi și mai mari, peste 20.000 de lei pe lună, deoarece și indemnizațiile acestora vor fi mai mari față de cele ale simplilor parlamentari. Cele mai consistente sume forfetare însă, ca de altfel și indemnizațiile, vor avea Liviu Dragnea și Călin Popescu Tăriceanu, președinții celor două camere ale Parlamentului, care vor primi o sumă forfetară lunară de peste 25.000 de lei la o indemnizație brută de 16.675 de lei pe lună. Din Parlament, Cristian Citre, Europa FM. Merită sau nu parlamentarii creșterea salariilor care se aplică de la 1 iulie? Asta stabilește poporul, spune președintele PSD. Liviu Dragnea susține că, în afară de indemnizație, celelalte sume pe care senatorii și deputații le primesc pentru cazare și transport ar trebui menținute la nivelul actual. Credeți că merită parlamentarii această dublare a salariilor? Nu știu, asta hotărăște poporul. O să donăm. Am înțeles, eu sunt vinovatul de serviciu normal. Am înțeles că am înțeles această temere. Din acest motiv eu susțin ca celelalte sume să rămână plafonate. Nu cred că cu mărirea indemnizației s-au mărit și cheltuielile cu cazarea în București. Guvernanții au de rezolvat o altă problemă legată de împărțirea banilor de la buget. Programul de înzestrare a armatei a fost retras ieri de pe agenda Consiliului Suprem de Apărare a Țării din cauza faptului că nu ținea cont de angajamentul României de a cheltui 2% din produsul intern brut pentru apărare. Premierul spune astăzi că va discuta problema cu ministrul apărării. Nu pot să comentez cum astăzi s-a discutat ieri în CSAT, dar va fi o discuție cu MAPN-ul pe această temă săptămâna aceasta sau la început săptămâna viitoare. Dar de ce nu au fost alocați cei 2%? Dar cine v-a spus că nu au fost alocați cei 2%? În România. Nu. Ideea nu este de a nu-i aloca. Alocarea există. Ideea este să-i cheltuim. Asta a fost nuanța. Cheltuirea celor 2%. Premierul Mihai Tudose despre programul de înzestrare a armatei. Ascultați știrile Europa FM. La ora 12 a început la Ministerul Mediului protestul fermierilor din Harghita, Covasna și Mureș, care au venit în București nemulțumiți că autoritățile nu iau măsuri care să prevină atacurile urșilor. La protest și-au anunțat participarea 10 de persoane care se tem că în mai multe localități urșii vor continua să intre în gospodării. Oamenii spun că nu se pot apăra și cer emiterea unui ordin care să permită împușcarea urșilor violenți. O ascultăm pe Elena Tudor. Câteva zeci de oameni s-au adunat în fața sediului Ministerului Mediului din capitală. Primarul comunei Sânt-Dominic din județul Harghita, Robert Corda, inițiatorul protestului, afirmă că atacurile urșilor sunt aproape zilnice în zona respectivă. Ne teamă pentru viața cetățenilor, pentru viața locuitorilor din zonă. S-au înmulțit urșii în zona localităților, foarte aproape de gospodării și intră în gospodării, umblă foarte mult pe câmpuri. Și ne teamă pentru viața cetățenilor. Săptămâna trecută, nu în comuna noastră, dar în comuna învecinată cu noi, a atacat un om cu răni destul de grave și dânsul a venit de altfel. Este aici, între manifestanți. Protestatarii spun că, deși s-au înmulțit atacurile asupra gospodăriilor și culturilor agricole, autoritățile nu emit ordinul care să permită împușcarea urșilor violenți. În România există cea mai mare populație de urși, o specie protejată la nivelul Uniunii Europene. Însă atacurile au devenit aproape zilnice, urșii coborând din păduri în căutare de hrană. A fost recuperat trupul fetei din Republica Moldova, care dispăruse săptămâna trecută în mare la Eforie Nord. Alte două tineri au fost la un pas de a se înneca în stațiunea Costinești astăzi, după ce s-au aventurat în larg. Până acum, 7 persoane au murit înecate pe litoral. Cu amănunte, Andrei Paleu. Persoane aflate pe un vas de agrement au observat un cadavru plutind în zona hotelului Delfinul din Eforie Nord și au sunat la 112. Pompierii au adus trupul neînsuflețit al tinerei la mal pentru a-l transporta la morgă. În urmă cu o săptămână, aceasta se afla în larg alături de mama și de sora sa, fiind surprinse de curenții puternici. Acestea din urmă au supraviețuit. În această dimineață, în stațiunea Costinești, două tineri de 18 ani s-au aventurat în mare agitată. Norocul lor a fost că în zonă la acea oră se aflau pompieri pe o embarcațiune. Ce-au cerut ajutorul salvamarilor din stațiune și împreună le-au adus la țărm pe fete semiconștiente. Pe plajă, medicii le-au resuscitat. O altă intervenție a reușit seara trecută în Vama Veche. O persoană ce se afla pe punctul de a se înneca a fost salvată din apă. În schimb, un tânăr și-a pierdut viața. Se ceruse ajutor la Eforie Sud, unde turistul fusese luat de valuri. De la începutul sezonului estival, bilanțul victimelor a urcat la 7 pe litoral. Înapoi, în București, câteva persoane în frunte cu un deputat PSD au protestat astăzi în fața DNA. Manifestanții au venit cu pancarte pe care au scris diverse mesaje, prin care și-arătau nemulțumirea față de activitatea Laurei Codruța Chiobeși și la conducerea Direcției Anticorupție. Parlamentarul care a participat la protest, Liviu Pleșeianu, este supărat că șefa DNA nu s-a prezentat la audieri în Comisia Parlamentară de Anchetă privind alegerile prezidențiale din anul 2009. Aflăm mai multe de la Florentina Mihăiță. Membru al Comisiei de Anchetă privind alegerile prezidențiale din 2009, deputatul PSD Liviu Pleșoianu a venit la DNA cu o hârtie prinsă în piept pe care a scris Chioveși la poligraf. Ai fost acasă la Oprea. El este revoltat că procurorul șef al DNA nu s-a prezentat la audierile din Parlament privind alegerile prezidențiale. Am propus colegilor mei din Comisia de Anchetă sesizarea organelor de urmărire penală pentru obstrucționarea activității unei comisii parlamentare de anchetă. Voi relua propunerea mea în ceea ce o privește și nu numai pe ea, și pe domnul George Maior, și voi face public rezultatul rezultatul votului imediat după aceea. Liviu Pleșoianu a criticat și decizia șefei DNA de a cere revocarea doi procurori. Când apar toate aceste informații despre abuzurile inimaginabile practicate nu de toți oamenii de aici, că sunt și mulți procurori adevărați aici, de către conducerea acestei instituții, e normal să mai rămână în funcție această doamnă? Eu zic că nu. Deputatului PSD-i s-au alăturat la protest și câteva zece de persoane nemulțumite de activitatea Laurei Codruța Chioveși și la șefia DNA. Liderul PSD Liviu Dragnea spune că Liviu Pleșoianu este un om cu multe inițiative și s-a ferit să comenteze acțiunea sa de protest. Liviu Pleșoianu este un parlamentar cu foarte multe inițiative, un om care crede cu tărie în anumite lucruri, este un coleg care m-a criticat și pe mine de foarte multe ori, fără să se ascundă, și nu l-am sancționat și nici nu voi sancționa niciodată. Din 2016, de când a devenit parlamentar, Liviu Pleșoianu s-a făcut remarcat prin aparițiile sale la televizor. În plenul Camerei Deputaților a luat cuvântul doar de două ori. A vorbit timp de 2 minute și 28 de secunde, potrivit datelor publicate pe site-ul Camerei Deputaților. Prima oară la depunerea jurământului, iar a doua oară la dezbaterea unui proiect privind Ziua Ziaristului Român. Turiști evacuați din calea incendiilor de vegetație de pe coasta Muntenegrului. Încă de la începutul săptămânii, peste 100 de pompieri intervin în zonă pentru a stinge focarele. O ascultăm pe Raluca Hatmanu. Aproximativ 20 de zone frecventate de turiștii din regiunea Tivat sunt afectate de incendii. Stațiunile mediteraneene Lustița Bay și Plavii Orizonti au fost evacuate ca măsură de precauție. Rafalele puternice de vânt au contribuit la răspândirea focului care arde de luni după amiază. Peste 100 de pompieri au fost detașați pentru izolarea incendiului, însă terenul accidentat, acoperit cu păduri de pin și alte forme de vegetație, le-a zădărnicit eforturile. Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită până acum și nicio locuință nu a fost afectată. Totuși, autoritățile sunt îngrijorate că flăcările s-ar putea răspândi în mai multe sate aflate în apropiere. Pasagerii care călătoresc spre Statele Unite cu avioane ale companiei Turkish Airlines pot urca din nou în cabine cu laptopuri și tablete. Interdicția fusese impusă în luna martie din cauza riscului ridicat de atentate teroriste, dar a fost ridicată ieri. Turkish Airlines a salutat decizia printr-un mesaj pe Twitter. Dragi pasageri, prindeți-vă centurile și bucurați-vă de aparatele electronice personale. Ciprian Ioana. Interdicția a fost ridicată după ce două echipe, una din Statele Unite și cealaltă din Marea Britanie, au verificat aeroportul Atatürk din Istanbul, singurul din Turcia care deservește legătura cu Statele Unite ale Americii. S-a constatat că măsurile de securitate au fost întărite. Au fost montate, între altele, tomografe și scanere puternice cu raze X pentru detectarea de explozivi. Datorită acestor măsuri, interdicția a fost ridicată, așa că pasagerilor care călătoreau spre Statele Unite li s-a permis accesul cu laptopuri și tablete în cabina avion. Conducerea Turkish Airlines a anunțat că se așteaptă în curând la ridicarea interdicției și în privința zborurilor spre Marea Britanie. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu! Bun găsit, FCSB a câștigat cu 3-0 amicalul cu formația belgiană Vaslant Beveren. Budescu a reușit o dublă, iar celălalt gol a fost marcat de un alt fost jucător al Astrei, de Amorim. Nicolae Dică a aliniat următoarea formulă: în poartă Niță, fundaș Enache Larie, Bălașa, Momcilovici, la mijloc Pintili și Teixeira, iar în ofensivă Noere, sprijinit de Grecu, Budescu și de Amorim. FCSB va juca ultimul meci de pregătire al stagiului din Olanda vineri cu altă echipă din Belgia, Oostender. CFR Cluj a învins-o cu 1-0 pe Locomotiv Zagreb. Nuvie a marcat în debutul reprizei secunde.